Waarom huil je, kleine Mona? Waarom heb je toch zoveel verdriet? Droog je tranen, kleine Mona. Treur nou niet, omdat hij jou verliet. O, kleine Mona. Het leven gaat door. O, kleine Nonna, kleine Nonna, vergeet je zorgen al. Kleine Nonna, want dat komt in de liefde vaak voor. Waarom huil je, kleine Nonna? Heb je toch zoveel verdriet? Droog je tranen, kleine Nonna. Treur maar niet, omdat hij jou verliet. O, kleine Nonna, kleine Nonna, nu moet je vrolijk zijn. Morgen zijn alle zorgen voorbij. O, kleine Nonna, kleine Nonna, denk niet meer aan die pijn. Anders zoek je je troost maar bij mij. O, kleine Nonna, kleine Nonna, o, kleine Nonna. Je troost maar bij mij. Anders zoek je je troost maar bij mij.